هغه ویلي چې زموږ پروګرام دا ده چې باید په سرحدي ولایتونو کې عملیات تیز کړو. د پاکستان صوبه سرحد او بلوچستان کې تخریبي عملیات اضافه کړو تر څو پاکستان مجبور شي چې د مهاجرینو او د مجاهدینو د حمایې نه لاس واخلي، او همداراز پاکستان باندې سرحدي حملې دې حتی ورسېږي چې هغه مجبوراً له روسانو سره تفاهم ته کښېني او دغسې حکومت په افغانستان کې ومني کوم چې د کمونستانو بقا په افغانستان کې تضمین کړي. همداراز د پاکستان عمومي وضع باید تر دې حده پورې مختل شي چې هغه سازش ته چمتو شي او د افغانستان د مهاجرینو مجاهدینو په نسبت بې تفاوتي اختیار او عملیاتو ساحه کې زموږ پروګرام دا ده چې د مجاهدینو د اکمالاتو لارې باید د وسیع عملیاتو په ترڅ کې کاملا مسدود شي او د هغوی د تګ راتګ مخنیوی وشي. Bibu has said that the Soviet program in action for the future is that they should increase military operations in the bordering provinces of Afghanistan with Pakistan, that subversion and terrorism must be increased in the bordering towns of Pakistan, and the ground and air violations of the Pakistani territory must be enhanced to the extent that would force the Pakistani government to accept a solution of the Afghan problem on Soviet terms, and that the government should come about that should reserve the interests of the Soviets and their puppets in Afghanistan. And as a whole, and as a result of these operations, the Pakistani government should be forced to the extent that should relinquish its stand on Afghanistan and should take an indifferent stand towards the refugees on its soil. And the last point in the program is that they should do whatever they can to block the Mujahideen routes, major routes which are lying on the way to Afghanistan. The Afghanistan masali di hal lapar az mung tahadasi. سپوزونه دي د داسې یو تقسیم ملاقات مطابق د افغانستان وتلو ته چمتو شي کوم چې لوجستیکي بنیاد نه باندې هغه تعین شي. روس چې خپلو پوځونو د ایستلو د وسایلو د انتقال لپاره کومې مودې ته طبیعي طور نیازمن ده، د دغسې یو تقسیم ملاقات مطابق دي هغوی خپل پوز ایستلو ته چمتو شي. خو د دې لپاره چې مونږ مطمئن شو چې روسان د جنگ خاتمه غواړي او خپلو پوځونو ایستل باید څوک کار وشي، لومړی دا چې د روسانو ټول خواړه عسکري قطاعات باید جنګي موقعیتونه پرېږدي او څو معینو مراکزو کې جمع شي، لکه شیندن، ایوادی، بګرام، کیلګی، دشت اودام، او د هغوی وتل باید عملا لندې پنځو نقطو نه پیل شي. کله هم چې روسان د روسانو پوځ جنګي موقعیتونه پرېږدي او د وتلو لپاره په دې معینو مراکزو کې غونډ شي، له دې خبرې نه به مونږ ډاډه شو چې رښتیا روسان د افغانستان د مسئلې حل غواړي او د خپلو پوځونو د ایستلو په فکر کې دي. دوهم شرط دا چې باید د افغانستان د پوځ او د ملیشي ټولې پوستې چې د جنګ په خاطر باندې احداث شوې دا باید خپلو اصلي مراکزو ته رجوع وکړي. دا به موږ د جنګ د ادامې نه مطمئن کړي چې د روسي پوځونو د وتلو نه بعد روسان د جنګ د ادامې اراده نه لري. خو په دې موده کې باید د روسي پوځونو د انسحاب او وتلو باندې د نظارت او د اشراف لپاره داسې یو موقت حکومت جوړ شي کوم چې مجاهدینو ته هم قابل قبول وي. مجاهد ټول قوتونو ته قابل دی منلو د دې حکومت خصوصیت بدای چې د دې کار به صرف د روسي پوځونو په وتلو باندې نظارت اشراف کول او په دې موده کې د امنیت تأمین او د دې حکومت عمر به عمر یې چې د روسي پوځونو وتلو نه شروع نه د وتلو تر تکمیله پورې معقد حکومت چې فقط د انسحاب د مودې لپاره هغه د چارو واګې په لاس کې اخلي. We have propounded a proposal for the solution of the Afghanistan problem, which reads like this. One, the Soviet forces should withdraw from Afghanistan in accordance with a timetable which they need logistically. Within any time frame in which they can physically withdraw their forces from Afghanistan, they should accept that timetable. However, in order for us to be assured that the Soviets are sincere and that they are acting upon our envisaged program, they should do the following things. A, that all the Red Army forces, which are in their fighting positions nowadays, should be called back to specific areas in Afghanistan, like Shindand, Dedadi. It is an airport in Balkh. Shindand, an air base in Herat, Dedadi, an air base in Balkh, is in north of Kabul, Kelagai is in Baghlan province, Dasht-e-Abdan is in Kunduz. Dasht-e-Abdan. And from these bases, they should start their withdrawal from Afghanistan. This would assure us that the Soviets are not anymore willing to continue their military presence in Afghanistan. The second thing that they should do is, they should call back all Afghan troops in militia posts back to their pre-war positions or barracks. This would also assure us that the Soviets are not willing to pursue the war in Afghanistan. Three, for the supervision of Soviet forces withdrawal from Afghanistan, an interim government should be established, which is totally acceptable to all the Mujahideen forces. Its one and only duty or assignment should be supervision of the Soviet withdrawal from Afghanistan, and the duration of its tenure should be from the start of the withdrawal of the Soviet forces up to the end of the withdrawal. په دې موده کې د امنیت د تأمین چارې باید افغاني پوځ ته وسپارل شي. په دې شرط چې په افغاني پوځ کې لاندې تغییرات راشي. لومړی به د ټولو قطعاتو قمندانان هغسې کسان وټاکلی شي چې مجاهدینو ته هم د منلو وړ. دوهم ټول هغه عسکري منصبان چې په دې موده کې د اردو نه وتلي ملت سره یو ځای شوي دا باید بېرته پوځ ته داخل شي پر او پوستونو باندې چې د ثور د کودتا نه مخکې هغوی درلوده. په دې ترتیب به یو افغاني قابل قبول پوځ مجاهدینو ته جوړ شي. د امنیت چارې به د روسي پوځ په یوه باندې دوی ته وسپارل شي. په دې ترتیب د یو بین المللي امن پوځ راتلو ته هم افغانستان کې ضرورت نه پاتې کېږي. همدا موجوده افغاني پوځ دی پس له دې تغییراتو نه کېدای شي د امن مسؤلیت هغوی ته وسپارل شي. د امن مسؤلیت. The security affairs of this interim impartial government should be assigned to an Afghan army, which is also totally acceptable to the Mujahideen. And the following alterations and changes should be brought about in the Afghan army. Number one, the commanders and officers of each Afghan unit should be acceptable to the Mujahideen. To all the officers who have, in the past 9 years, since the Saur coup d'etat of 1978, should be reinstated in their ranks and in their posts of the pre-coup d'etat time. These steps, in fact, would eliminate the need for any international peacekeeping force in Afghanistan. د روسي پوزونو د وټرو نن بعد بعد عام انتخابات او د عام انتخاباتو په نتیجه کې باید یو منتخب پارلمان او منتخب حکومت جوړ شي. خو په دې خاطر چې د دې مسلې په هکله د مجاهدینو موقف کاملا یو وي، موږ دا طرح د ټولو اعضاو مشرانو ته وړاندې کړی چې په دې باندې توافق هم راغی چې باید سر له اوسه یو منتخبه مقتدره شورا جوړه شي چې په هغه کې د هرې ولسوالۍ او علاقهدارۍ د قمندانانو نمایندګان هم وي او د مهاجرینو ممثلین هم. په دې ترتیب دا منتخبه مقتدره شورا به د آینده حکومت په هکله واحد دریز غوره کړي، د دې فیصله به ټولو ته د قبول او د منلو وړ. Soon after the Soviet withdrawal, general, free and fair elections should be held in Afghanistan. As a result of these elections, general elections, an elected government and elected parliament should come about. However, in order for us to have a unified stand on the Mujahideen side, we proposed to the Supreme Council of the Alliance that as a result of elections, possible inaccessible elections, an authoritative parliament should come about from election within the refugees in Pakistan and Iran and in the election within the liberated areas. As a result of this program, there will be representative of the refugees in the parliament, and there will be representative on district and sub-district level in this authoritative general shura or alliance or parliament. This shura will be the authoritative body of decision making. It will decide about the future interim Mujahideen government, and its decision will be applicable and should be acceptable to all the Mujahideen forces. The D Shura Jodawul Saramuk Su Gatitar Lasako. Lumblai Dachi Mung the Millet Yo Mumasila Erada Idara Jodaw. Today the Paisalu Mukhalifat Chuk Nishikar. Hamdaraz مو خپل ټول ملت د دینه مطمئن کوو چې د روسي پوځونو د وتلو نه بعد به مصالح قوتونو ترمنځ مصالحانه رقابتونه نه شروع کړي. روسان کوشش کوي چې ملت له دې ناحیې نه مشوش کړي او دا ویر او خوف راپیدا کړي چې ګویا د روسي پوځونو د وتلو نه بعد به د مجاهدو قوتونو ترمنځ مصالحانه برخوردونه کړي. د دې شورا د جوړولو په نتیجه کې مخصوصا چې هغه د آینده حکومت په هکله سر له ننه فیصله وکړي، دا احتمال د تل لپاره ختمېږي. همداراز په دې ترتیب مونږ خپل ټول مجاهد قوتونه په داخل د افغانستان کې مسالمت آمیز سیاسي رقابتونو ته توجه کوو چې هغوی باید خپل داخلي کشالې د ملت په خوښه باندې حل کړي او د دې شورا د جوړېدو په نتیجه کې ټول هغه بین المللي سازشونه زموږ د انقلاب په خلاف شنډ کیږي چې د دې هڅه کوي چې زموږ په ملت باندې خپل دلخوا قیادت تحمیل کړي. له دې نه بعد د ملت د سرنوشت فیصله به همدا شورا کوي، نه بهرني قوتونه په خپلو منځونو کې د سازش په نتیجه کې. او همداراز د دې شورا د جوړېدو نه بعد به د کودتایی نظامونو او د خانداني رژیمونو مخنیوی د تل لپاره کیږي. له دې نه پس به څوک نه د پوځ له لارې نه د قدرت د لاسته راوړلو هڅه کولی شي او نه به د بینالمللي استعماري طاقتونو سره د سازش په نتیجه کې قدرت ته د رسیدلو کوشش کوي، بلکې دا انتخابات به یو قاعده وي زموږ د ملت لپاره او د ملت په خوښه به د آینده حکومتونو په هکله فیصله کوي. Where the formation of such an authoritative elected parliament or shura, we can achieve the following purposes. One, we would be able to make a strong authoritative representative body of the Afghan people. Second, we can dispel all the misgivings created by the Soviet propaganda that after the Soviet withdrawal there will be a civil war. We can assure our nation that after the Soviet withdrawal there will be no armed struggle for power within Afghanistan. We can also give or inculcate this attitude in our mujahideen that they should decide all their petty differences in accordance with the wish of the people. This strategy would also prevent the way of international conspiracies aimed at imposing governments which are not in accordance with the wishes and aspirations of our people. This strategy will also prevent the way of all dictatorial governments which are dynastical or coming through coup d'etats, military revolutions, or which are coming through international conspiracies. And this principle of election would become a basis, a basic principle of our ethos in Afghanistan, in accordance to which our people will be deciding their future through peaceful, political, democratic ways. موږ د دې شورا د تأسیس په فیصله باندې کلکه اصرار کوم. سم زموږ سره دوستان اوس د موافقې نه بعد فیصلې باندې د امضا نه وروسته او د هغه د اعلان نه پس تشریح شوي او هغوی په خپل موقف کې متزلزل معلومېږي، ولې زموږ کوشش دا ده چې د هغوی تشویش رفع کړو، هغوی په دې خبره باندې قانع کړو چې د مسلې د حل یوازنۍ لار همدا ده چې بس یو شورا تأسیس شي. نو نه باید دا تشویش دنیا کې را پیدا کړو چې ګویا د مجاهدینو مشران خپل ملت د فیصلې نه ویرېږي. ملت زموږ سره د ملت فیصله به عادلانه وو، د اسلام په ګټه وي. باید دې ته چمتو شو هغه ملت چې د اسلام په خاطر یې 200,000 شهیدان ورکړي، 15 میلیونه د ملک نه مالی شوي، نه کاله په سنګرونو کې پاتې شوی، هغه دې د خپل سرنوشت په هکله فیصله وکړي. We would continue to persist on our stand of formation of such an elected authoritative body, decision-making body for the Mujahideen. In spite of the fact that some of our friends, after they agreed upon this principle, they signed it, we all announced it together in a press conference to the whole world. They seem to have backed off from their previous stand and they seem to be a bit prevaricating on this issue. Our efforts are to continue to convince them that this is the only and one way of achieving all our goals and the only way of the solution of the problem of unification of the leadership of the Mujahideen. We should dispel through this act the impression that the Mujahideen leadership is afraid of the votes of the electorate. a nation which has fought so ferociously and sincerely for the cause, is able or should be given the right to choose and decide its own future. زمار نظر روسانو تر اوسه پورې درې ستر ستر اشتباهات خپلو نورو اشتباهاتو په ذهن کې کړي. د هغوی لومړۍ ستره اشتباه دا وه چې د خلق حس په عوض باندې ارچم ته ترجیح ورکړه او دا د لویې اشتباه طرف ته لومړی قدم. د هغوی دومه اشتباه دا وه چې د ببرک په عوض باندې نجیب ورکړه. د نجیب د ببرک تعویز په نجیب باندې دا د روسانو بله ستره اشتباه وه، ځکه نجیب کې هغه کفایت چې هغه د یو حز رهبري وکولی شي نشته، او د حز منځ کې عام څوک هغه په دې حیثیت نه تسلیموي. د هغه په راتلو سره حز تقریبا ختم شوی په مختلفو ډلو باندې ویشل شوی، او د هغوی درېیمه ستره اشتباه دا وه چې مخکې له دې نه چې مخلصانه ته وتلو ته چمتو شي هغوی د ملي مصالحې اعلان وکړ. په دې ترتیب هغوی ګمان کولو چې شاید دنیا قانع کړي، د روس په خلاف موجوده فشار راکم کړي، او دا وښیي چې دا د روسان صلح غوښتونکي دي، د افغانستان د خپل پوځونو د ایستلو په فکر کې دي، بلکې جانب مقابل دا فیصله سبوتاش کوي او د جنګ د ادامې باعث او د روسانو د نظامي حضور د استمرار موجب کړي. خو هغوی بل طرف ته متوجه نه ول چې د ملي مصالحې د اعلان نه پس د روس طرفدارانو کې په افغانستان کې سخت اضطراب او تشویش پیدا شوی، د هغوی اطمینان د آینده په نسبت ختم شوی. هغوی ګمان کوي چې روسان اوزي رژیم سقوط کوي او مجاهدین به راځي، حکومت به جوړوي، د هغوی جنګي روحیه د آینده په نسبت امیدواري په دې ترتیب ختم شوی. همدا وجه ده چې د ملي مصالحې د اعلان پس ګڼ شمېر د افغان پوځ او د ملیشې کسان د خپلو وسلو سره مجاهدینو سره تسلیم شي تر څو په دې ترتیب خپله آینده تضمین کړي. In my view, the Soviets, apart from other mistakes, have committed three major blunders so far. One, they preferred the Parchim faction over the Khalq, which was the first step towards all ensuing mistakes of the Soviets. Second, that they replaced Babrak with Najib, which was another big mistake, because Najib has in no way the capacity or the aptitude to lead a party. And with his coming as Secretary General of the party has been splintered to several rival groups, and which has in fact finished the party. Third, before sincerely committing itself to peace and national reconciliation, they, as a fraud, announced the national reconciliation policy. They announced it while they did not believe in it. They thought that this will mislead world public opinion, and they would be able to create the impression that the Soviets are peace-loving, but the opposition is not allowing it to withdraw from Afghanistan. But they had forgotten that such a strategic and tactical mistake will lead to the loss of morale of their supporters, which is the case today. The Soviet supporters in Afghanistan are now very much wishy-washy in their commitment to the Soviets and the Kabul regime. They think that the Kabul regime is collapsing, the Soviets are withdrawing, and the Mujahideen government is going to take over. This impression has caused a drastic fall in the morale and commitment of the Soviet supporters in Afghanistan. And that is why a large number of their supporters, militiamen and troops, are coming and deserting to the Mujahideen. دی اعلان د جنگ موازنه کامله د مجاهدینو په ګټه باندې بدله کړې او د مجاهدینو مورال او معنویات اوچت کړې، هغوی د خپلې کامیابۍ په نسبت ډاډه کړې. هومره چې د دې اعلانه پس زموږ عملیات په افغانستان کې تشدید شوي، باور وکړئ د افغانستان د جهاد په تاریخ کې سابقه نه لري. وجه دا ده چې مجاهدین ګمان کوي چې نور هغوی د خپل اوږده مزل په آخري پړاو کې روز ستړی ستومانه ده، د وتلو خبرې کوي. آخري ضربې شاید قضیه کامله نه یو طرفه کړي، په دې خاطر هغوی خپل عملیات د سابق نه څو څو چند اضافه کړي. These mistakes in the recent one, the National Conciliation Policies in its announcement, has in fact tilted the balance of war in favor of Mujahideen. And it has in fact boosted the morale of our fighters in Afghanistan. Our operation, offensive operation, after the National Conciliation announcement has dramatically increased. The Mujahideen's morale have increased because they think the Soviets have come to the conclusion that they cannot win the war militarily, that they are tired, and that they have come to the end of the tunnel. And they think that they are in the process of inflicting coup de grace on the Soviets. And the operations of the Mujahideen have increased so much that we have never had any record of it so far. The opaik yo khabarita sharakum da kul bahs khatmum urun ta mokyo kan awaga da chi durusi manabiuna de Mujahideen